Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Affataya jiratan ya wahyil al-judi wal-karami atfataya jirat al-alami ya wahyil al-judi wal-karami ya wahyil al-judi wal-karami. Salam ala Nabi Muhammad. Salam alaihi. Salam alaihi. Ya hayati ruh, ya shafi'a lil malak, azifatan majruhan min harri l'adha. Ya man fil ma'adi tashfali jami'i anilni muradi bijahi karrafi ya hayati ruh ya shafi'a lil mala agisfatan majruhan min hari Sahaba, humu ahlu Muhammad.